middernacht, het begin van dinsdag 24 oktober. Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Hamas heeft opnieuw twee gijzelaars vrijgelaten die werden vastgehouden in de Gazastrook. Het Internationale Rode Kruis meldt dat het twee vrouwen zijn die Gaza afgelopen avond hebben verlaten. Egypte en Qatar zouden hebben bemiddeld bij de vrijlating. Het zou gaan om twee Israëlische vrouwen van 85 en 79. Afgelopen vrijdag liet Hamas ook twee gegijzelden gaan, een Amerikaanse vrouw en haar dochter van 17. Israëlische media melden dat er vergevorderde onderhandelingen zijn over de vrijlating van zo'n 50 andere gegijzelden. Maar Hamas ontkent dat. De Oekraïnse veiligheidsdienst SBU zit achter tientallen liquidaties in de oorlog met Rusland. Dat schrijft de Washington Post. De dienst zou verantwoordelijk zijn voor de drone-aanslag op het dak van het Kremlin. En ook zou de SBU achter twee aanslagen op de Krimbrug zitten en achter een autobom in Moskou, waarbij de dochter van de politiek denker Alexander Dugin omkwam. Volgens de krant heeft de SBU nauwe banden met de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Justitie wil dat een auto-ondernemer uit Heesbeen in Brabant anderhalf jaar niet meer de weg op mag. Vorig jaar knalde een man op de A28 met 300 km per uur met zijn Lamborghini tegen de vangrail. Hij was onderweg naar een autoshow op het circuit van Assen, maar raakte in een slip en verloor de macht over het stuur. Zes rijstroken lagen over honderden meters bezaaid met brokstukken. Het OM noemt het bespottelijk dat de man zo hard reed. In de Verenigde Staten wordt een piloot aangeklaagd voor 83 pogingen tot moord. Hij zou tijdens een vlucht naar San Francisco hebben geprobeerd om de motoren van het vliegtuig uit te schakelen. De verdachte is volgens Amerikaanse media een piloot bij Alaska Airlines die als passagier aan boord was. Hij zat op een extra stoel in de cockpit. De gezagvoerder en de co-piloot konden voorkomen dat het toestel in de problemen kwam. Na de landing werd de verdachte overgedragen aan de politie. Het weer, morgen blijft het bewolkt, dan valt er ook van tijd tot tijd wat regen en het wordt 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. WPRO. Nooit meer slapen. Met Floortje Smit. Ze kijkt recht in de camera. Het meisje van een jaar of 10 met donker kroeshaar. Een witte vrouw van rond de 40 heeft liefdevol haar arm om haar heen geslagen. Op een andere foto hangt een wit jongetje met lang haar, een jaartje of 6 zal die zijn, tegen een oudere man van kleur aan, alsof die bescherming zoekt. Ouders en kinderen zijn het niet, toch? Maar wat is dan hun relatie? Geen idee. Het enige dat je kan zeggen, er is een relatie. Omdat er die liefdevolle blik of aanraking is. En dat hangen in of op elkaar dat een intense vertrouwdheid verraadt. En dat geldt eigenlijk voor alle foto's van fotograaf Kuni Jansen in de tentoonstelling The Binding Factor in het museum Kranenburg te Bergen. Daarin onderzoekt ze de verbinding tussen kinderen en mensen die dicht bij hen staan. Toch staat het kind zelf op al die foto's centraal. Natuurlijk, want dat is in al haar werk zo. Dat kondigde ze al aan toen ze als jonkie de tweede prijs won bij de Prix du Rome in 2002. En inderdaad, sindsdien heeft ze haar blik altijd gericht op kinderen. Of die nu in Amsterdam op de vrije school zitten of in een vluchtelingenkamp wonen in Macedonië. Ze zijn nooit zielig of kwetsbaar, maar kalm en krachtig. En Jansen plaatst ze altijd in de context van hun omgeving. Kuni, welkom. Wauw. goed samengevat. Je tentoonstelling, daar zitten nu opeens dus volwassenen bij. Dat is nieuw. Die relaties, het is gissen als je ernaar kijkt. Je geeft jaartallen, je geeft namen, maar voor de rest, of het de oppas is. Ja. Of je weet het niet. Waarom laat je dat schimmig? Nou, Als je dus die foto's laat zien, mensen willen inderdaad altijd graag weten, oh, wie is wat van wie en hoe dan. Maar dat is inderdaad de behoefte om te categoriseren. En als je het gaat categoriseren, dus als je dan weet van, oh, zo zit het, dan ben je klaar. Ja. Dan ga je niet meer kijken. En ik wil juist dat het intrigeert. Ik wil juist dat het open blijft en dat je dus blijft kijken. Het wonderlijke is dat als je naar die foto's kijkt en naar die relaties, dat eigenlijk veel meer over jezelf zegt dan over wat er op de foto staat misschien. Misschien. Ja, de kijker neemt natuurlijk altijd zijn eigen bagage mee. Dus en ja, dat moet ook kunnen. Ja. Maar ja, er is ook veel te zien, hoop ik. Ja, het zijn dus hele diverse relaties. We gaan ze niet allemaal los bespreken, maar bijvoorbeeld de oppas zit erbij. Ja, nee, het is gewoon van alles. Het zijn traditionele moeder-zoon relaties. Het zijn inderdaad familievrienden die kinderen ophalen van school. Of even nadenken, halfbroers, halfzussen. Zelfs kinderen die echt samen zijn opgevoed, opgegroeid, maar die helemaal geen bloedverwantschap hebben. Maar dus wel heel vertrouwd zijn met elkaar. Het is van alles. Het is ook niet daarom te doen. Het is niet dat ik nou specifiek op zoek ga naar relaties die eigenlijk niet geen bloedverwantschap zijn. Het is allemaal. Het is inclusief. Iedereen mag in principe meedoen. Eentje gaan we gewoon wel verklappen. Dat is ook een bekende foto van jou. Daarop staat je schoonmoeder samen met je dochter. Ja. Die komt uit 2015. Ja. Ben je dan al zo lang bezig met dit onderwerp, met die relaties? Moet ik het zo zien? Nou, sterker nog, sinds ik hiermee bewust mee bezig ben, ben ik ook eens in mijn archief gedoken. En ik ben erachter gekomen dat ik altijd al foto's heb gemaakt van de kinderen met broertjes en zusjes of met hun ouders. Het heeft me kennelijk altijd al gefascineerd en ik vond het altijd interessant. Maar ik heb er nooit iets mee gedaan. Ik heb nooit heel erg uitgewerkt. Dus totdat ik dus die foto van mijn schoonmoeder met mijn dochter op schoot heb gefotografeerd en gemaakt. Wij kwamen daar altijd, iedere week. En ja, dat was een tafereel wat altijd er was. Dus ik dacht, ik moet dat ook eens vastleggen. Gewoon voor mezelf, voor later, voor hun. En toen had ik die foto gemaakt. En toen was die gewoon ineens heel mooi. Het was gewoon echt zo mooi dat ik dacht van, maar hier gebeurt iets heel anders. Hier gebeurt iets waar hier moet ik mee doorgaan. Maar wat het precies is, wist ik toen nog niet. En maar toen ik daar langer over nadacht, heb ik maar gedacht, oké, het is een oma en een kleindochter. Misschien is dat een hele interessante band die ik moet gaan onderzoeken. Dus toen dacht ik ga gewoon grootmoeders en kleindochters fotograferen. En zo heb ik dat een tijdje gedaan. En moeders en zonen, dacht ik, vind ik ook interessant. Want ik heb zelf twee dochters, dus moeders en dochters ken ik wel een beetje. En nu zou ik dan er nog aan toevoegen, het lijkt dan te veel op elkaar. En dat vind ik niet zo interessant. Dus dat vind ik saai. Hoe bedoel je, het lijkt te veel op de mensen lijken te veel op elkaar? Moeders en dochters, vaders en zonen. Weet je, dat is dan een soort van verlengstuk. En dan, dat is een beetje een, dat vind ik gewoon niet zo spannend. En ik maak ook natuurlijk beeld. Dus ik zoek ook naar interessante, of interessant, dat is ook zo'n stom woord, maar gewoon spannende beelden. Ja. Er moet wel iets gebeuren. Er moet wel iets te zien zijn. Dus, grootmoeders, kleindochters, vaders, dochters. Nee, stop. sorry, die kwamen pas later, want daar komt nog eerst een stukje aan vooraf. Het waren dus moeders en zonen en grootmoeders en kleindochters. En toen liet ik dat op een gegeven moment aan mijn collega zien. En die zag al die foto's. En die zei heel bijna verontwaardigd van, waar zijn de mannen? Ik zie helemaal geen vaders. Ja. En ik dacht, ja, dat is waar. Dus ze zijn ook mensen. Dus ik dacht, ja, dan moet ik dat ook maar gaan doen. En dan wel liever vaders en dochters. Ik dacht, dan zoek ik ook weer dat contrast. Die wrijving, ja. Ja, dus, ik zoek een beetje tegenstellingen. Of ik zoek vooral in leeftijd. Een ouder iemand met een heel jong iemand vind ik dan ook spannend. En Maar toen had je allemaal nog niet door dat je echt bezig was met een soort overkoepelend thema van relaties. Nou, tuurlijk relaties, want dat is vanzelfsprekend. Maar ik had daar nog geen. Ik was echt nog lekker aan het experimenteren of uitzoeken. En ja, heel intuïtief. Eerst vanuit moederschap. Dat is waar ik dan vandaan kom. En steeds een stapje verder. Maar dat is wel leuk om te vertellen. Toen ontdekte ik het boek wat al heel lang op mijn bureau lag. Je hebt het dan hier ook voor je. Ja. Family staat er heel groot op. Dat is het boek Family van Margaret Mead. Zij was een antropologe uit de vorige eeuw. En daar stond gewoon. Ik ben dat eens gaan lezen. En het was Eureka. Maar hier staat eigenlijk alles in wat ik nou al probeer uit te vinden. Hier staan gewoon heel, heel duidelijk gecategoriseerd. Vaders, moeders, broertjes en zusjes, adolescenten, grootouders. En wat die allemaal zijn, wat ze allemaal betekenen in een gemeenschap, in een gezin. Welke rol, welke functie ze allemaal hebben. Maar het is een heel ouderwetsig boek, toch? Ik bedoel, moeders die zitten thuis, of tenminste, die zitten niet thuis, maar die zijn de geborgenheid en onvoorwaardelijke liefde. Ja, en de vader. Er zitten een soort van stellingen in. En ik heb er eigenlijk een beetje in deze voorbereiding van deze. Dacht ik later, eigenlijk zij is veel meer. Zij legt veel meer uit. Het is veel breder. Ik heb zelf die dingetjes opgeschreven. En dan lijkt het een stelling. Maar in de context wordt eigenlijk altijd heel erg duidelijk wat ze bedoelt. En dus ik moet het er gewoon niet zo uitplukken. Mm-hmm. Maar wat dus heel belangrijk is. En wat ik zo geweldig vind, is dat het eigenlijk heel actueel is. Alles wat zij beschrijft. Op een paar dingetjes na. Dat kan ook niet anders als uit van toen. Maar wat is het actuele daaraan? Nou, zij heeft het zelf al over de verschillen tussen primitieve stammen van 300 jaar geleden. Of moderne mensen in een stad. Werkende vrouwen, werkende moeders. Dat komt eigenlijk ook allemaal wel aan bod. Maar wat zij zegt is, het begint dus bij twee mensen. En zij noemt dan de man en de vrouw. Maar daar zou je heel makkelijk ook twee vrouwen, twee mannen, wat je maar wil, kunnen invullen. En dat gaat erover dat twee mensen elkaars gezelschap, companion, zijn. Ze zijn in elkaars leven met hetzelfde doel, met dezelfde agenda, met dezelfde belangen. Dat schept een enorme verbinding. En het doel is om de kinderen die daaruit voortkomen, normaal gesproken, om die tot volwaardige, volwassen mensen te laten groeien. En alles wat daarvoor nodig is, of ze nou in een moderne tijd leven, of ze nou geïmigreerd zijn en alles wat ze geleerd hebben als kind moeten loslaten. Uiteindelijk is dat waar ze heen willen. Waar je heen wil. Dat is ook de biologie. Dat is iets universeels. Dat is wat we allemaal. Maar wat ze ook zegt. Want het gaat nu al door over het idee van iedereen moet maar kinderen krijgen. Mm-hmm. Dat moeten we dus vooral helemaal niet meer doen. Denk ik. Maar mensen die geen kinderen hebben, die kunnen hun energie en tijd en talenten heel goed inzetten voor het algemeen belang van de gemeenschap. En dat vind ik heel prachtig. Ja. Dus en dan heeft het ook nog over een hogere, ja, hoe noem je dat? Een high society, dus een beschaving. Ik bedoel, we zijn nog maar heel kort in de gelegenheid om net wat langer kind te zijn en nog net wat langer adolescent te zijn en daar ook nog de mogelijkheid te hebben om te studeren en om iets anders te moeten dan zo snel mogelijk werken en zo snel mogelijk weer ouder worden. Hoe noem je dat? Kinderen krijgen. Ja, ja. Toch is wat jij doet in je werk is anders. Omdat in die tentoonstelling schakel jij al die relaties natuurlijk. Omdat niks benoemd wordt, schakel je ze allemaal gelijk. Het is wat jij doet is, it's a village. It takes a village to raise a child. Ja, precies. Ja, dat ik zit er natuurlijk ook eindeloos over na te denken. En ik vind het juist heel fijn dat het allemaal niet zo in categorieën te plaatsen is. Omdat het leven is geen categorie. Het is veel breder dan dat. En zodra je iets uitvindt over het een, verandert het alweer. En moet je het weer opnieuw gaan uitvinden. Dus en je hebt periodes dat je met een familielid heel goed overweg kan. En na een tijdje ineens even niet meer. En dus ook dat is veranderlijk. En het ligt hem allemaal aan wat je meemaakt in je leven. En dat is nou juist zo mooi. Dat het zo organisch proces is. En ja, voortschrijdend inzicht, kun je dat zelf zeggen? Ja. Ja. Dus ja. En wat ik ook zo mooi vind, is dat iedereen zich kan identificeren met het hele fenomeen dat je niet alleen bent. Er is altijd iemand op je schouder, in je achterhoofd. Weet je, of. Dus dat is heel mooi. Nou ja, heel mooi, dat is wat het is. En het is ook een heel romantische blik, toch? Oh, ik ben heel romantisch. Ja, want het is. Kijk, als je kijkt naar relaties en de manier waarop mensen zich tot elkaar verhouden, is vaak juist heel weerbarstig. Maar bij jou ziet het er allemaal zo harmonieus uit. Ja, dat klopt. En ik ben wel romantisch, maar het is natuurlijk niet mijn doel om nou een romantische film te maken. Ik denk dat het ermee te maken heeft dat als ik het gevoel heb dat er iets mis is, of als het niet helemaal lekker, dan wil ik dat niet laten zien. Ik kies heel sterk, dat heb ik altijd gedaan, en dat heb je ook zo mooi in je verslagje gezegd. Ik kies voor de kracht en voor de. Ja, waar we heen willen. Ik wil me iets voorstellen waar ik heen wil. Waar we met z'n allen heen willen. Niet waar we dus niet heen willen. Ja, dat is een keuze. Is heel bewust. En ik kan ook niet anders. Ik moet echt houden van wat ik fotografeer. Dus ik kan geen narigheid laten zien. Dat is niet mijn taak. Maar zie je het dan niet? Want kijk, je gaat op zoek naar die mensen. Dus zie je die verbindenis. Hoe ontdek je die verbindenis eigenlijk? Ja, zie je dat gewoon op straat? Ja, ook. Het is het voorbeeld van die meneer met die bruine meneer met dat witte jongetje op schoot of tegen zich aan. Ik fietste altijd dezelfde routes in de stad. En ik zag die twee. Dat kind zat bij hem op de schouders. En die hadden zo'n plezier samen. En dat valt heel erg op. Hij was een hele grote, mooie man. En wauw, dat. Nou ja, dat gaat heel snel. Dus ik moest naar mijn bestemming. Maar een week later zag ik ze weer. En toen dacht ik, nou ja, als ik ze weer zie, dan ga ik ze aanspreken. En dat was dus op het plein van de school. En, van de school van jouw kinderen? Van mijn kinderen, waar ze inmiddels allebei nu klaar zijn. Maar ja, daar komt een heel groot netwerk, zeg maar. Voor mij was dat een bron van contacten. Kinderen en hun ouders en hun grootouders en de hele familie. Alles kwam daar voorbij. Dus ik kon daar uitgebreid kijken. Toen zag ik ze daar. En toen heb ik ze aangesproken van, oh, nou, ik heb jullie vaak gezien. Jullie zien er zo geweldig uit. En ja, wie ben jij? Zo eigenlijk. Ja, heel, heel direct. Jij gaat wel meteen vragen naar die categorie dus. Nee, hè? Ja. Ja. Ja, maar nee, doet er eigenlijk toch niet toe? Nee, dat klopt. Dat is, maar ja, je moet toch een gesprek voeren. Ja. Je moet toch. En ik ben natuurlijk wel ook echt geïnteresseerd. En het is, ik bedoel, ik probeer uit te vinden wat ik doe. Dus, maar ik heb een verantwoordelijkheid naar de wereld toe van wat, en vooral dus over de mensen die ik fotografeer, van wat laat ik zien. En daar liggen dus hele duidelijke grenzen voor mij. Ja. Maar. En als je nou merkt dat er toch iets niet helemaal lekker zit in die relatie, want dat voel je misschien instinctief ook, kan je dan zo'n foto maken of niet? Ik denk het niet. En soms is het niet eens precies die relatie tussen die twee, maar het kan net zijn dat het even niet lekker gaat met iemand of zo. Maar ik moet ook heel vaak. Doet zich dan de gelegenheid ook niet voor. Dus soms zie ik mensen echt al jaren voorbij komen. En ik zie de kinderen groter worden. Ik heb ook nog nu bijvoorbeeld mensen die ik in mijn hoofd heb. Van, nou, dat meisje is nog net iets te klein. Weet je, nog even 2 jaartjes wachten. Ja, dat is heel, heel gek. Maar dat vertel je dan niet tegen die ouders? Ja, soms wel. Okay. Ja, zeker wel. Ja, ik heb echt mensen die weten dat... Dat je zit te wachten. Ja, ja. Nou ja, maar dat is echt... En dat is, ja, is ook de uitdaging, denk ik, van mijn werk. Want ik wil natuurlijk iets heel graag iets van hun. En dat is eigenlijk best wel raar. Maar wat ik wil is wel heel positief. Dus ik vind hun heel mooi. Ik geniet van hun, van hoe zij zijn, wat ze zijn en wat ze uitstralen. En ik denk van, ja, dat is gewoon, daar moet ik gewoon iets mee. En als zij zeggen, oké, dat mag, dan ben ik heel blij. En soms mag het en dan is het meteen de volgende week geregeld. Maar soms, ja, ik heb ook mensen, dat heeft echt een paar jaar geduurd. En dan kwam het al dan niet uit van, ja, zullen we dan een afspraak en dan toch weer afzeggen? En dat is oké, want dan denk ik, het moet echt komen als het helemaal goed is. Ja. En dan komt het meestal ook. En dus daar vertrouw ik ook echt op. En als ik maar enige weerstand voel, dan wil ik het helemaal niet. Want dan, ik moet me heel erg welkom voelen. En zij moeten heel erg dat gevoel hebben van, dit ben ik. Dit mag je zien. Dus dat zijn hele belangrijke kernvoorwaarden, zeg maar. Had jij zelf eigenlijk zo'n mens, zo'n groot, toen jij kind was, een groot mens waar je een speciale band mee had? Verschillende. Maar als je zegt een groot mens, denk meteen aan mijn grote broer. die was 3,5 jaar ouder, maar die, ja, dat was toch best een grote broer. En is altijd mijn grote broer gebleven. Wat dat betreft. En we hebben wel echt een band. We hebben echt, maar echt zo dat ik op een gegeven moment heel naar over hem had gedroomd. We zien elkaar niet vaak, maar we zijn gewoon in contact. En toen had ik echt meteen gebeld van, hey, is alles goed? Want, nou, zegt hij, dat is wel heel apart dat je dat hebt gemerkt. Want nou ja, toen had hij een heel verhaal, wat hij had meegemaakt. En zo, ik dacht van, wauw, dat is wel heel gaaf, toch? Ja. Dus, maar goed, dat is een klein voorbeeldje. Ik had ook een nou ja, voor mij was ook bijvoorbeeld mijn oom, was de jongste oom, een broer van mijn moeder. Die was naar de kunstacademie gegaan en die woonde in Amsterdam. En ja, die woonde in een oude kerk, geloof ik. Die woonde samen met een vriendin. En ik vond het allemaal vreselijk interessant. En die, dus ik wilde ook naar de kunstacademie. Dat was echt zo, dat is wat ik wil. Dat is een vormend iemand geweest in je leven. Is dat dan iets wat je eigen ouders dan niet kunnen geven? Of wat bieden die dan? Nee, zij hebben dat wat zij hebben gegeven is volledige ruimte om daar iets mee te doen. Zij hebben niet zoals andere klasgenootjes doen in Nijmegen. Oh, als je naar de kunstacademie gaat, krijg je dan een cursus. Hoe ga ik om met werkloosheid erbij? Weet je? Dat hebben mijn ouders nooit. Nee, die hebben zoiets van, als jij dat wil, prima. Ja, maar die oom heeft wel de mogelijkheid laten zien, blijkbaar. Ja, en daar heeft hij niet iets per se voor gedaan of zo. Ik heb het natuurlijk ook opgemerkt. Ik tekende altijd en ik was altijd met... Dus ik was gewoon heel erg benieuwd. Ja. Dus, en dat is allemaal, denk ik, initiatief ook voor een deel. Ja. Maar ik heb wel de ruimte gekregen. Je bent zelf, je bent getrouwd met een man die had al 2 zonen, toch? Ja. Is dat, ik kan me voorstellen dat je op zo'n moment ook anders gaat kijken naar familierelaties en dat soort dingen. Dat gebeurt niet op dat moment. Nee. Daar groei je gewoon in. Dat is echt, ik had daar ook helemaal geen idee van. Dat was gewoon, zoals je in een relatie terechtkomt, zo kom je in zo'n situatie terecht en dan deel je daarmee. En ik deed dat dan zo. En ik vond het ook heel leuk. Ik vond het heel interessant. En toen we zelf dan ook samen nog 2 meisjes kregen, vond ik het ook heel spannend hoe dat dan zich zou gaan ontwikkelen. Nou ja. Maar het is natuurlijk een ontzettend interessant proces. Ook de manier waarop je moeder wordt is heel interessant. En dat het eerste kind heel anders kan zijn dan het tweede. Maar weet je wat ik nu ineens bedenk? Toen ik studeerde in Utrecht en daar werkte ik bij de Albert Heijn als kaasmeisje. En daar was ook een mevrouw achter de kassa. En die had een dochter. En die had een kind gekregen. En toen kreeg die moeder zelf ook nog een kind. Ja? Ja. Dus ze was oma en moeder tegelijk geworden. Heel speciaal. Dat kleinkind was dan. Die had een, ik weet niet, Antilliaanse Surinaamse vader of zo. Dus die was ook nog een beetje bruin. En dat andere jongetje was echt zo super blond. En die waren dus ook altijd samen. En dat was dan. Wat is het dan? Wat ben je dan van elkaar? Maakt niet uit. Ik vond het waanzinnig interessant. Weet je zo. Dus ja. dat was toen al. Ik vind gewoon mensen heel leuk. welke vormen en wat dan ook. Maar ook wel dus positief. Hè? Want dat was natuurlijk opvallend toen, vond ik. Dat waren vriendjes. Maar ja, ik geloof dat dus de een de oom van de ander was. Of de, ja, precies. Ja, precies. Ja, dat zijn intrigerende relaties. Maar je hebt daar dus altijd met een heel open blik al naar gekeken. Terwijl dat best ingewikkeld is. Want natuurlijk van oudsher. Ik bedoel, jouw ouders. Ik ga er even vanuit. Je hebt een vader en een moeder. Ik heb een traditionele. Gewoon heel traditioneel. Ja. Ja. En inderdaad nog bij elkaar. En gewoon allemaal heel veilig en degelijk. En ja. Heel. Ja. Ik heb heel veel geluk gehad. Ja, maar dan wankelen je denkbeelden of de beelden waarmee je bent opgegroeid, wankelen toch door al dat soort relaties? Ik denk niet. Althans, nou ja, ik vraag me ook soms af hoe ik het in godsnaam allemaal heb overleefd. Al die reizen ook. Echt, ik wil niet weten met wie ik allemaal mee ben geweest. En ik heb kennelijk zo'n vertrouwen. En naïviteit misschien, maar die heb ik goed ingezet. Ja, inderdaad. Het is interessant. Toen jij in 2002, ik zei het net al, tweede prijs won bij de Prix de Rome, zei je: kinderen zijn mijn onderwerp. Dat punt. Ja. Waarom wist je dat toen al? Waarom was je daar zo van overtuigd? Ja, misschien als ik naar mijn eigen dochter kijk, die is ook zo besluitvaardig. Dan hoef je niet meer na te denken over andere dingen, toch? Ja. Maar ik weet niet of het zo is. Hoe oud was je toen? Toen was je? Toen ik afstudeerde, was ik 25. Ja. Ik ben altijd heel gefocust geweest. Ik wist als kind al wat ik wilde. Ik wilde me kunnen uiten. Want dat was kunstacademie, het is maar zo'n naam. Maar ik wilde me gewoon kunnen uiten. Dat wat ik voelde en wat ik zag, wilde ik kunnen transformeren tot iets anders. Tot iets wat je kan vasthouden. En dus dat was wat ik wist. En toen ik op de academie zat, ben ik inderdaad na een paar jaar, kwam ik al heel gauw uit op inderdaad dat ik kinderen wilde portretteren. Ik was altijd bang voor kinderen. Ik vond kinderen best wel intimiderend, zo zelfverzekerd en zo ongeremd en onbevangen, zou ik dan nu zeggen. Ja, ze weten nog niks van mores en codes. Nee, dus maar ja, dus ook vond ik dat vond ik heel indrukwekkend. En ik denk dat is wat ik altijd wilde verder wilde onderzoeken of zo. Dus en ik dacht, ik ga dat over de hele wereld doen. Ik begin in India. Ik heb daar 6 maanden. Dat was mijn eerste grote reis. Want ik dacht, als ik dat kan, dan kan ik de rest van de wereld ook. En ik ga dat dan gewoon 20 jaar doen. En dan kan ik daarna al die kinderen bij elkaar laten zien. En dan laten zien dat we allemaal gelijk zijn. Weer heel romantisch, hè? Ja, eigenlijk. Absoluut. En ik zou nu zeggen, maak daar gelijkwaardig van. Ja. Gelijkheid bestaat niet. Mm-hmm. Helaas, maar gelijkwaardigheid wel. En ik dacht, dat wil ik. Ik ben daar altijd op uitgekomen. Ook in Macedonië, in de strijd tussen Albanese Macedoniërs en Macedonische Macedoniërs. dat waren de etnische groepen die met elkaar in conflict waren. En ik ben met beide bij beide kampen, zeg maar, geweest om daar kinderen te fotograferen. En ook met de mensen te praten. En ze hadden allemaal gelijk. Ze hadden allemaal ergens een punt van, ja, ik snap waarom dat je... Dus toen had ik al heel gauw in de gaten, ik kan hier niks over zeggen. Want dat is gewoon en niet aan mij en ik weet te weinig. En ik ben het gewoon met iedereen eens. Ik wil daar gewoon niks... hoe noem je dat? Niet mee te maken hebben. Ja. Het klinkt zo alsof je je hoofd de andere kant op draait. Maar dat is niet wat ik bedoel. Ik neem dat allemaal mee. Dus de kinderen die je dan wel laat zien, die dragen dat in zich. Maar ze dragen nog veel meer in zich. En dat, ik dacht, daar wil ik dan mee verder. Het is ook interessant omdat beelden van kinderen worden vaak ingezet in conflicten ook. Juist om mensen te overtuigen om een kant te kiezen. Die van jou zijn dus inderdaad niet zielig of... je hoeft er geen medelijden mee te hebben. Dit zijn hele krachtige kinderen. Ik weet niet of je het zo kan zeggen. Want, maar dat vind ik ook weer heel ingewikkeld. Want het is toentertijd was ik, dat was in 2003... dat ik daar die kinderen heb gefotografeerd. En ik inderdaad nu kijk ik toch weer anders daartegen aan. Ik weet ook niet of ik nu in zulke plekken zou kunnen komen. Een voorbeeldje is dan in Napels. Napels is echt mijn laatste buitenland reis geweest. Daar ben ik 4 keer geweest. Ik ging niet meer zo lang weg, maar korter. En ik kwam daar tijdens mijn eerste reis al allemaal Roma's tegen. En ik vond dat heel interessant. En ook hoe ze... Dat was gewoon echt iets anders. En ik bedoel, Napels is gewoon Europa en we zijn heel dicht bij huis. En dat was echt alsof ik weer in India was. Dat ik dacht van wauw, is dat allemaal hier? Dus toen wilde ik de keer daarna wilde ik met die mensen bezighouden. En dat is me toen ook gelukt via iemand die daar allemaal juridische dingen voor die mensen doet. En ik was in een kamp. Langs de snelweg, geen elektriciteit. Het was winter, die kinderen liepen met blote voeten en ze waren hartstikke smerig van het koper uit elkaar halen. Het zijn allemaal clichés, zeg maar. Mm. Ik heb daar foto's gemaakt, allemaal geweldig. Ze vonden het allemaal geweldig. En ik weer naar huis en dat allemaal uitgewerkt en afgedrukt. En mijn vierde reis weer die mensen. Die waren inmiddels naar een andere plek verhuisd. Nog veel erger, achter een chemische fabriek met tentjes. En ik had na een half uur had ik echt keelpijn van de vieze lucht. En ik kwam daar aan met grote zakken met kleding. En die waren meteen geconfiskeerd. Ik weet niet waar ze zijn gebleven, maar waarschijnlijk niet bij de mensen bij wie ik ze wilde hebben. En ik had mijn stapeltjes met foto's om uit te delen. Maar ik liep daar met mijn vriendin die dus dat ook allemaal had georganiseerd. En die kinderen die keken ons aan van... Maar gaan we nu niet naar school? Zij dachten dat wij van die sociale werksters waren. En dus ik stond daar met die foto's. Ik dacht, wat moeten die met die foto's van zichzelf? Toen had ik echt voor het eerst iets van, wat doe ik hier? Dus toen ben ik daarmee opgehouden. Ja, voor wie later is ingeschakeld vannacht is mijn gast, fotograaf Kuni Jansen. Ze focust in haar werk op kinderen. In de tentoonstelling The Binding Factor toont ze die met hun volwassen relaties. Dat kunnen bijvoorbeeld ouders zijn of de oppas. We hadden het er net al over, of een huisvriend. We hadden het al even over haar eigen relaties en hoe die ook haar blik hebben gevormd op kinderen en hun leefomgeving. En we waren nu gebleven in Napels. Je zei, ik hou ermee op. Je hield er letterlijk mee op, toch? Je bent toen... Met reizen. Ja, met reizen. In ieder geval met het altijd maar weer naar een andere plek en dan daar weer foto's van kinderen maken en dan weer naar huis. En dan... Maar was dat omdat je daarvoor met echt best een romantisch beeld op pad ging, dat je met je foto's dan een verschil kon maken? Was dat nee, het doel? Nee, daar heb ik nooit zo in geloofd. Ik heb wel altijd gezegd wat ik kwam doen. En de mensen vonden de aandacht altijd heel fijn. En in de gebieden waar, in de plekken waar het dus niet zo leuk was. En ik heb ook altijd geprobeerd om bijvoorbeeld aan de pers hun situaties te vertellen. Dat is me ook wel eens gelukt. Maar ja, ik ben geen journalist. Dus ik heb altijd heel duidelijk wel gezegd van ik ben hier omdat ik jullie heel mooi vind. En ik wil iets anders laten zien dan ellende, zeg maar. En dat vonden ze altijd gewoon goed. Ze voelden zich wel gezien. Dus en in andere plekken was het sowieso oké. Daar was verder niks aan de hand. En ik was gewoon geïnteresseerd in hun cultuur of in hun wat dan ook. Dus, maar waarom was Napels dan zo'n breekpunt voor jou? Ja, ik verviel in herhaling, denk ik. Dat was al de van. Ik was daar al bezig met van oké, ik ga het heel anders doen. Ik wil wat meer open zijn. Ik ga gewoon op straat lopen. Nou ja, ik zat een beetje in een. Ja, zo'n fase van ik weet niet of ik hier nog iets aan toevoeg. Dus toen dat viel dan samen met dat ik in Amsterdam toen gevraagd was door school. Wil je niet wat portretten maken voor de juf? Want afscheid. En ik dacht, oh ja, prima, waarom niet? En stond ik daar in die tuin met mijn grote technische camera van die portretten van de kleutertjes te maken. En ik dacht echt, maar dit is het. Het ligt voor mijn voeten. Ik hoef niet op ik reis. Ik hoef niet meer op zover om dat te vinden wat ik eigenlijk mooi vind en waar ik van hou en wat ik wil laten zien. En toen heb ik dus besloten om gewoon in Amsterdam of in mijn eigen omgeving het te gaan zoeken, zeg maar. Wat is het? En wat? Ja. Ik weet niet. Iets waar je gewoon warm voor draait. Waar je harder van gaat lopen. Dat. Je weet na bijna 25 jaar nog niet precies wat het is wat je zoekt. Maar je vindt het wel erg. Ik zoek niks. Ik ben wel verwonderd. Ik raak geïnspireerd. Ik word blij van als ik iets heb gezien. En ik het dan in beeld kan brengen. En ik word er nog blijer van als ik het dan teruggeef en iemand zegt, wauw, weet je, dat ben ik. Dat ben ik. Is dat misschien het hoogste doel? Dat je iemand ook niet. Je maakt het me niet makkelijk. Nee, maar sowieso, dat woordje ik, dat is zo individualistisch ook. Nee, maar dat gaat natuurlijk tegen wat ik net zeg. Ik vind het gewoon heel leuk. Ik word er echt heel blij van als ik gewoon een beeld kan maken van ja, dat mensen zelf kunnen zien wat ze waard zijn. Het klinkt zo gek allemaal, maar ik heb ook echt heel vaak dat ouders toch echt tranen in hun ogen krijgen van het portret wat eruit komt. Als het gelukt is. Mm. Dat is echt confronterend en ontroerend en ja, het komt echt recht, gaat recht naar binnen. Ja, die artistieke crisis, laten we het zomaar even noemen. Na Napels. Het viel ook samen met ongeveer met de geboorte van je tweede kind, volgens mij. Mm-mm. Nee? Was nou dat... ja, Napels heeft dat. Nee, dat was 2012, 13, 14, geloof ik. Nee hoor. Maar in hoeverre heeft jouw moederschap je blik veranderd op kinderen? En de manier waarop je naar ze kijkt? Ja, je wordt eigenlijk moeder van alle kinderen. Dus dat is wel apart, ja. Dat je zodra een kind iets doet waarvan je denkt, oh, of dat kan niet, of zo, dan ga ik ermee mee bemoeien. Yeah. Of juist oh, wat goed voor jou, of aai over de bol, of heel makkelijk aanraken ook. Dat is heel, heel apart eigenlijk. Dat wordt zo vanzelfsprekend. Dus ik denk, ja, ik reisde altijd als vrouw, als meisje, als jonge vrouw. Daar begon het mee, daar reisde ik de wereld rond. Dat heeft absoluut invloed gehad op hoe mensen met je omgaan. En op een gegeven moment reis je als moeder. En dat wordt steeds... Je nam de baby ook mee, toch? Ja, ik heb mijn eerste kind inderdaad meegenomen naar Spanje. Of naar Spanje hoor, naar Japan. Toen was ze 6 maanden. En toen ze 2,5 was, was ze mee naar de Indianen in Amerika. Ongelofelijke ijsbreker, zoiets natuurlijk. Ja, maar ze was dan niet altijd er. Ja. Ja, dat was eigenlijk zo vanzelfsprekend. Ik weet eigenlijk. Want klinkt bijna alsof je het kind zou gebruiken om ergens binnen te komen. Maar dat was. Nee, ik zie meer jou voor je en dan met zo'n kind in een draagzak of zo. Ja, of zo. En dan gewoon letterlijk. Maar bij beide keren had ik wel een vriendin meegenomen die dan wel met het kind. Maar ik gaf bijvoorbeeld de eerste volledige borstvoeding. Dat was echt ik was helemaal gesloopt na die reis. Maar ik had wel wat. Toen kwam het nummertje 2 en dat toen ging het niet meer. Toen dacht ik kan niet met 2 kinderen. Dat is gewoon onmogelijk. Dus ik vind het heel leuk. Dat is ook een stoplapje van mij, hè? Leuk. Ik vond het. Het is allemaal zo geleidelijk gegaan. Je leven wordt eigenlijk complexer. Je gezin breidt uit. Je verantwoordelijkheden breiden uit. Dus daar groei je dan in mee. En je werk groeit daar dan ook in mee. Ik denk dat wat ik nu gemaakt heb. Dat is inderdaad wel goed om het zo te formuleren. De laatste jaren zeg ik altijd: ik ben moeder. Ik ben echtgenoot. Ik ben huishoudster. Ik ben manager. Ik ben heel veel dingen. En ik maak af en toe een foto. Maar die foto is dan wel een soort van samenvatting van alles wat ik ben en wat ik geleerd heb. En er zit zoveel ervaring in. Er zit zoveel observatie in. En dat zit daar allemaal in. Dus, en dat is heel bevredigend ook. Want dan, ja. Je kunt heel efficiënt werken. Ja. Dat klopt trouwens. Volgens mij als je bij ouderschap. Het zuigt zoveel tijd en energie en aandacht weg. Dat wat jij doet aan werk moet opeens kunnen op een heel geconcentreerd tijdstip. Dat klopt. En daar leer je vanaf dag 1 die schakel. Maar in mijn geval. Alles wat ik zeg maar als moeder of als al die functies doe. En dat zit ook allemaal inhoudelijk in het werk. Dus ik ben altijd bezig. Ik denk heel veel na. Ik lees heel veel. Ik studeer heel veel. Dus als ik met mijn kinderen bezig ben en ik heb daar allerlei ideeën over. Of leuke ontdekkingen of leuke gesprekken. Dat is direct heeft dat inhoudelijk iets te maken met wat ik voor mijn werk tussen aanhalingstekens doe. Het is gewoon één. Het is allemaal één. Ja. En dat is natuurlijk super deluxe. En ik zou het niet anders willen. Maar zo is het. Zo is het. Als je. Jij zei net van ik ben eerder geneigd om in te grijpen. Hè, omdat ik zelf moeder ben. Dan dat ik denk. Je wordt je ook bewuster denk ik van de kwetsbaarheid. Van kinderen. Ja, dat klopt. Is het dan lastiger om die. Kracht iedere keer nog te zien en te fotograferen. Ik denk dat ik nu veel meer dat ik vroeger echt naïever was en minder gevoelig voor ellende bij kinderen, misschien in het algemeen bij mensen. Dus, maar dat zeg ik zomaar, want ik ben al lang niet meer, maar misschien. Ook in Amsterdam heb je mensen die het echt heel moeilijk hebben. Dus wat dat betreft. Ja, ik denk toch dat ik altijd toch direct naar de persoon ga. Hmm. En dat voelt iemand dan ook. Dus of diegene dan ellendig is of niet. Ik zoek gewoon naar de raakvlakken. Ik zoek naar de gelijkwaardigheid. Dus de raakvlakken dus waar we het over kunnen hebben. Ja, moeders moeders onder elkaar, vrouwen onder elkaar, Amsterdammers onder. Noem maar eens. Er is altijd wel iets waar je het over kan hebben. Hoe lang moet je die mensen eigenlijk kennen voordat je ze fotografeert? Is dat... Want je stapt op ze af. En hoe creëer je dan die band? Want het zijn allemaal mensen die jou toelaten in hun wereld, in hun leefomgeving. Want je vindt context heel belangrijk. Ja. Ook de omgevingscontext. Dat is omdat... dat heeft verschillende redenen. Dus ik vraag altijd of ik bij de mensen thuis mag komen. Omdat ze zich daar gewoon het lekkerst voelen. Dus meestal op hun gemak. Maar ook omdat dan de hele situatie iedere keer anders is. Dus anders heb ik iedere keer eenzelfde witte muur. En dat wil ik dus vermijden. Ik wil juist verrast worden door... en ook uitgedaagd worden door het licht. Ik moet altijd zoeken naar waar er licht is, bestaand licht. Dus ik ben meteen heel beperkt. En ik ben meestal op 1 of 2 mensen afgegaan. Of die ken ik al en dat heb ik dan gevraagd. Maar dan zijn er nog meer gezinsleden, die zijn er ook. En dat is altijd alleen maar heel welkom. Omdat zie ik ook die dynamieken die er op dat moment dan zijn. En die zijn natuurlijk altijd toch weer anders dan wanneer ik er niet ben. Want alleen al het feit dat ik er ben, verandert alles. Dus... maar ja, er gebeurt dan heel veel in een korte tijd. Dus ik moet sociaal me verhouden tot de mensen. Ik moet observeren van wat gebeurt hier. Ik moet gaan kijken waar het goede licht is. Ik moet kijken. Maar waar ik altijd mee begin, is een groepsportret. Dat doe ik dan niet voor mezelf. Maar dat is dan voor hun. Omdat, ja, als cadeautje. Ja, als dank om. En ik ben er toch, dus ik kan het dan doen. En hoe leuk is het om dan gewoon met zo'n camera zo'n mooie grote foto te hebben. Ja, want je fotografeert met een speciale camera. Technische camera. Ja. Met negatieven in een cassette. En die zijn 9 bij 12 centimeter. Ik moet onder een doek kruipen. Ik moet met een loepje scherpstellen. Ik zie alles op zijn kop. Het staat op een statief. Ja. En als ik de foto maak, sta ik naast de camera. Echt zoals vroeger. Ja. Ja. Ja. Dus dat maakt allemaal best wel veel indruk. En dat is natuurlijk ook een heel technisch verhaal waar ik ook nog op dat moment mijn kopje bij moet houden. Dus en bij zo'n groepsportret, dan zie je al van ga maar staan of ga maar. Wat moeten we doen? En dan het is altijd een beetje puzzelen. Of niet. Want soms dan zijn we een kopje thee aan drinken en dan is het er al. Dan denk ik, wil je alsjeblieft even zo blijven staan? Weet je wel, of kun je dit even onthouden? Want dan pak ik mijn camera en dan gaan we dit daar doen. Want hier heb ik geen licht. Weet je, het is eindeloos. Het is echt kneden en puzzelen en zoeken. En met het resultaat dat wel geloofwaardig eruit moet zien. Dus je moet wel geloven wat je ziet. Dus het zijn gekunstelde foto's, maar ook documentair. Het is gekunsteld. Nou, niet gekunsteld is niet het goede woord. Het is per definitie geposeerd. In scène gezet. In scène gezet. Ja, eigenlijk wel. Want dat is gewoon met een camera en mensen die ervoor staan en iemand die erachter staat. Het is gewoon per definitie. Maar ik kan het wel zo hebben aangetroffen. En dan is het ook de truc dat mensen niet inderdaad zich presenteren of dat ze staan te wachten. Maar dan moet er nog iets gebeuren waardoor je dus echt die openheid krijgt. Die echt, dat leven komt er dan weer in. Ik weet niet. Ik weet zelf is daar niet. Een truc voor? Doe jij iets? Nee, ja. ik zeg gewoon wat ik zie. Dus ja, nu sta je een beetje ingezakt. Dus kom, even... Even een beetje leven erin. Denk ze aan iets leuks. Noem maar iets. Maar kinderen zijn tegenwoordig hebben een aandachtspanne van 0. Zeker nu met nu ze van die selfies ook maken. Ze zijn zich ook heel erg zelfbewust. Ja, maar dat is mijn taak om dat af te pellen. En is dat moeilijker geworden in de afgelopen jaren, denk je? Weet ik niet. Ja, waarschijnlijk wel. Maar... Uiteindelijk is dat allemaal buitenkant. Dus ik wil juist naar de binnenkant. Dus misschien maakt het allemaal niet zoveel uit. Want ja. De foto waar we mee begonnen, of eigenlijk bijna mee begonnen met jouw dochter en je schoonmoeder. Die is opgepikt door Robert Adams. Die schrijft erover in zijn bundel Art Can Help. En hij zegt dat jouw dochter de ogen van Rembrandt heeft en je schoonmoeder roept alles op wat er mooi is aan de Nederlandse portretkunst. Je moet meteen lachen. Dat is allemaal van je gezegd. Het is echt een enorm compliment. Maar het zet je ook heel erg in die Nederlandse traditie. Ja, dus dat zet ik daar, ga ik niet zo echt op in. Vind je eng? Nou, niet eng, maar ik vind het niet zo interessant. Nee? Ja, ik maak gewoon die portretten. En of dat nou Rembrandt-ogen zijn of niet. Daar wordt voor mij die foto niet beter van. Ja, dat kan. Nee. Maar het is natuurlijk wel mooi dat je in die traditie staat. Want ja... Ik ben gewoon hier opgegroeid met dit licht. En misschien ook gevoed door de kunst die we hebben voorgeschoteld gekregen. En dus het zit er gewoon misschien in. Ja, want waarom ben jij begonnen met die portretten? Dat was dus niet Rembrandt. Nee. Maar ik wil heel graag even terug naar... Want wat hij ook zegt, Robert Adams, is hij heeft het over de family of man. Mm-hmm. En dat ik dus ervan droom om ooit een eigen family of man tentoonstelling te maken. En met de boodschap dat... Want dat was toen de boodschap. Er was heel veel op aan te merken. De Family of Man tentoonstelling. Ik weet niet of je het weet. Nee. Het is dat was in 1955. Meer dan 80 of misschien zelfs 120 verschillende fotografen uit verschillende landen. Die maar heel erg volgens het christelijke ideaal. Het gezin en het huwelijk en het trouwen. En dat is hetzelfde. Geboorte, dood en al die thema's. Die maakt iedereen mee. Of je nou in een stam in Afrika zit of in een beetje dat family van Margaret Mead. Maar daar werd alles over één kam geschoren. En het was eigenlijk een beetje een propaganda voor de... De hoefsteen van de samenleving. Dus dat terzijde. De boodschap was... en daar is gewoon niks mis mee. En ik denk nog steeds is dat er gewoon meer is... wat ons met elkaar verbindt dan wat ons van elkaar scheidt. En ik denk dat de enige manier is om verder te gaan als gemeenschap... ook als wereldgemeenschap, om te kijken naar wat bindt ons... en wat is ons algemeen belang? Waar wordt iedereen beter van? Dus dat vind ik heel belangrijk en daar wil ik heel graag iets mee doen. Dus dat heeft hij dus ook geschreven. Jij bent dus je family of man aan het verzamelen. Dat klopt dus wat hij zegt. Ja. Het is met portretkunst is het... het is best ingewikkeld, want je denkt vrij snel... Hè, als je het hebt bijvoorbeeld over familieportretten... denk je vrij snel aan de fotograaf bij wie je dan langs gaat... en dan doet iedereen witte kleren aan... en dan worden ze geportretteerd tegen een witte achtergrond... of een andere achtergrond. Hoe zorg jij er nou voor dat allemaal persoonlijkheden zijn? Al die mensen op die foto, nou, dat er een soort vertrouwdheid in zit. Ze zijn het ook echt, dus... Ik doe niks. Ik zeg dus niet, doe allemaal witte kleren aan en wit af. Dus ik ga heel erg, ik ga heel erg in, denk ik, op dat wat er is. Ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen. Ik weet niet of ik dat dan heel bewust... Dat is gewoon de situatie die dat waar dat uit voortkomt. Omdat ik dus in hun plek ben met hun... eigen kleren met hun eigen voorkeur. En daar ga ik dan op in. Ik hoef niet zoveel in te grijpen. Nee, nu weet ik weer waar we waren voordat je begon over de Family of Man. Ik vroeg jou welke portretten jou geïnspireerd hebben. Waarom jij zo gevallen bent voor dat portret. Voor die kunstvorm. Waarschijnlijk omdat het... En dan bedoel je dan foto's? Of, mm-hmm. Want ik heb een heel boek verzameld met allemaal voorbeelden van dingen die me inspireren. Maar het zijn tekeningen. Het, bijvoorbeeld een tekening van Mélanie Dumas. Die heet, dat is, daar wordt een geboorte getekend. En de titel is How to Kill Your Mother. En dat vind ik heel... dat spreekt heel erg voor zich. Hele klassieke dingen van... nou moet ik even alles opnemen. het is geen overhoring, nee, hè, dit? Maar het is wel heel... Het zou het leuk zijn als ik een paar dingen zo kon... Het is heel breed. Ik kijk niet alleen maar naar schilderijen of alleen naar foto's of alleen naar... Dus het is al die dingen bij elkaar. Het heeft niet één vorm. Dus... Het is niet zo dat je ooit in een museum liep en getroffen werd door een portret. Nou, dat is wel een goede vraag. Daar kan ik wel een antwoord op geven, want dat is wel zo. Namelijk Thomas Troet. Die had in het Stedelijk Museum, als ik het goed heb, een tentoonstelling met portretten van families. En toen ik daar rondliep, toen dacht ik, dit is wat ik bedoel. Ik snap dit. Dus ik heb wel daar een groot voorbeeld. Ik heb natuurlijk ook heel veel voorbeelden in de fotografie. Waardoor ik begreep van, deze kant wil ik op. Dat is altijd heel belangrijk. Maar ja, hij was heel belangrijk voor mij. Ik heb ook toen contact met hem gezocht. Je hebt stage bij hem gelopen, toch? Ik heb stage bij hem gelopen. Hoe ging dat dan? Nou ja, ik had een briefje geschreven en ik had gezegd... Volgens mij liggen wij op één lijn. Maar hoe werkt dat dan? Hoe werkt dan zo'n stage? Wat heb je van hem geleerd? Wat is het belangrijkste? Echt alles. Het was het leven voor en het leven na. Echt? Ja. Hij deed alles waarvan ik dacht... waarvan ik het bestaan niet wist... maar waarvan ik wel dacht van... dus zo kun je leven. Zo kun je dus... je kunt dus doen wat je wil en daarmee... geld verdienen of mensen inspireren. Of... Dus ik liep alleen maar aan zijn rechterzijde. Ik deed alles wat hij ook deed. Behalve fotograferen. Ik heb hem één keer zien fotograferen. En toen heb ik cassetten aangegeven of zo. Maar het was juist... heel goed om te zien hoe hij als persoon is, hoe inhoudelijk hij met het leven bezig is en hoe hij met mensen omging. En ik heb zijn hele archief opnieuw geordend. Dus ik zag alle foto's voor en na die ene die in dat boek stond. Dus dat heeft me enorm beïnvloed. En daar heb ik heel veel van geleerd. Ja. Maar vooral dus. Het kan dus gewoon. Wat ik eigenlijk hoopte, of daar had ik nog niet eens een concreet idee van, maar dat viel echt op zijn plek. Interessant hoe je steeds benoemt dat je iets zoekt of iets vindt, maar nooit precies de vinger erop kan leggen. Het is bijna alsof je instinctief werkt altijd. Ik denk dat dat ook wel zo is. Intuïtief. Mm-hmm. Dat is dat gun ik iedereen. Dat probeer ik mijn kinderen ook te leren. Het is echt, volgens mij is dat je krachtigste kompas. Je intuïtie volgen. Ja. Gewoon altijd. Ja. Dat is het belangrijkste. Ja. Dankjewel, Kuni Jansen. De fototentoonstelling The Binding Factor is nog tot 10 maart te zien in Museum Kranenburg in Bergen. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Deze en alle andere afleveringen van Nooit meer slapen zijn ook te beluisteren als podcast. We zijn te vinden in alle podcast-apps en dat is ook de plek om je te abonneren. Hierna kunnen we luisteren naar Misha en morgen is Nooit weer slapen er weer. Dan is Femke van der Laan gewoon weer op deze plek en dan gaat ze in gesprek met actrice Malou Gorter, bekend van onder andere Oogappels. Voor nu een hele fijne nacht. luistert, weet meer. NPO Radio 1.